varıdır bütün hedef. Öz namusunda senin satılık mal değilsin, açılamaz bedenin yıllardır bütün hedef. Öz namusunda senin satılık mal değilsin, açılamaz bedenin. Kanma sapık sözlere, yolunda ol İslam'ın. Senin dinin namusun, hayatının süsüdür. Kanma sapık sözlere, yolunda ol İslam'ın. Senin dinin namusun, hayatının süsüdür. Müslüman hanımların iffeti örtüsüdür. Müslüman hanımların iffeti örtüsüdür. Sen başı boş değilsin, İslam'a uyacaksın. Ya mazbut bir annesin, yahut da olacaksın. Sen başı boş değilsin, İslam'a uyacaksın.